Jeg vil synge en sang, kun for dig, jeg kan mærke en klang. Ro i mig, når jeg synger din sang. Nu føler jeg, at jeg lever. Selv en simpel sang får en særlig klang, når den er til dig. Synger din sang, føler jeg, at jeg lever. I min sang til dig, hjertet drysser jeg fred og harmoni. Og de tre små ord spiger frem og gror mest for dig. Du forklar besked, det er kærlighed. Nu vil jeg vise, at jeg dig, kære, hør på mig. Jeg vil synge en sang, kun for dig, jeg kan mærke en klang. Ro i mig, når jeg synger din sang, føler jeg, at jeg lever. I min sang til dig er det drysser jeg fred og harmoni. Og de tre små frem og gror mest for dig. Du forklar besked, det er kærlighed. Nu vil jeg vise, at jeg elsker dig. Kære, hør på mig. Jeg vil synge en sang, kun for dig. Jeg kan mærke en klang. Ro i mig, når jeg synger din sang, føler jeg,